أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. دا آياتون اجمي وستيس ومخك تلاوات دا سورة الأنعام دا دودير شم آيات السخة شروع پر اوه درشم آیات باندې ودرولس. دا لومړنی آیات چې دی د دې ربط د ما قبل سره دا دی چې مخکې هلته یو آیات تیر شوی و. هغه آیات چې دی لمبر یې نویشتم دی که تاسې ورته وګورئ. په هغه آیات کریمه کې د دغه مشرکانو یو خبره وه په اصولي مسله کې. اصولي مسله چې ده هغه بعث بعد الموت کې چې انسان مړ سي بیا را ژوندی کېږي بېرته بل ژوند لري. نو هغه د دې خبره دا وه په دا نویشتم آیات کې وقالو ان هي الا حیاتنا الدنیا. بهرهلته د دغې پسې لکه چې بل ژوند دی ژوند نه دی مګر نه دغه د دې دنیا ژوند دی. بل ژوند بیا دلته چیرې وشي برای بیا ته ژوندی کېږي بیا ستا سره حساب دی بیا ستا سره کتاب دی ژوند دغه دی خوندونه پر واخله ایله د هغه ژوند په تمه د دې ژوند شوکونه راباندې زار کوي راپسې نو دا یې رد کړی و. الله تعالی د دې د خبرې جواب ورکوي په دا دیرشم آیات کې پسې هلته چې ذکر شوی ولولو ترا اذ وقفوا علی ربهم. که چیرې ته دی ووینې هغه وخت چې د حساب دپاره د الله مخته ودرېږي نو الله به داسې ورته وایي الیس هذا بالحق دا ژوند تا حق نه بلی څنګه سو اوس خو دغې را ژوندی څه وایه ولاړ یې دا حق دی که نه دی څنګه وایي. قالو بلا وربنا یا الله ولې حق نه دی زما د په رب قسم خدا دی ومېږي دی خپله جګ ناست یم را کښېناستلی یم بېرته جوړ څه وایه کېدای شي په خبره پوه شوست. دوی دا ژوند را دا و اثبات یې مخکې تیر شو اوس آیات چې ربط ورسره لري هغه دا دی الله وایي یو خو دا ژوند دی چې ته وینې بل هغه ژوند دی هغه خو په آخرت کې منې اقرار کوي قسمونه هم باره پر اخلي مګر راسئ دا دوه ژوند سره مقایسه کړو چې دغه ژوند او هغه ژوند څنګه نسبت سره لري. نسبت یې دا دی چې دا ژوند په مقابله کې د هغه ژوند هېڅ شی دی ولاکه هېڅ اعتبار لري کدایس په خبره پوس واسطه مخه منینه د دې لپاره چې کیږي چې دا سبه ترج باندې کیږي په دې ومني ورسته نو اوس موازنه سره کی چې څنګه نسبت لري دا ژوند مې وڅج باندې کنه دي د هغه ژوند په مقابله کې علاوه دا ای چیلن دي دلک کرت کارني او بازی دا رقم یو ستر جمعیت ته ګوري علاوه و ما ندی الحیات او ژوند الدنیا دغه نږدې ژوند دا کښته ژوند چې دا اوس یو موږ دنیا معنا را نږدې یا ډېر کښته نو دغه ژوند ته د دنیا ژوند چې وایي کښته ژوند دی نسبت هغه ته هیڅ شی نه دی وما نه دی الحیات و ژوند کوم ژوند الدنیا دغه چې دا کښته ژوند دی دا موږ ته اوس د ستې را قریب دی بل خو موږ یې راڅلیلي دي الا خو بیا دی لعب دا لعب بازی دی و لهو دا عبس دی دا لعب الله ویدلته دواړه ذکر کړل دا څه فرق سره لري اکثر مفسرین رحمت الله علیهم وایي دا یو شی دی سره فقط اعتباري فرق لري په یو شی چې ته اخته کیږي هغه تا ته نه ضرر د مثال په طور کې پرېږدي در رسي او چې وې که ګټه هم نه در رسي نو چې نه نافع دی ستا دپاره چې ګټه ورسي او چې وې که او چې پرېږدي ضرر نه در رسي په دغه شي ته چې ته توجه وکړې ودت نو خو برای هغه شیان چې تا ته ګټه رسي د هغه څخه دې توجه راګرځي نو که په دغه ستا توجه چې وده ته مبذوله ده په دغه اعتبار وجه کار ته وګورې لعب یې بره بولي که په دغه اعتبار ورته وګورې چې هغه بله ژونده څخه خو نو برای هغه ته توجه ته نسې کولی دلته سوه چې د هغه څه چې ذهن راوګرځېدی لهو او عبس یې بولي نو شی یو شی دی چې په یو کار ته مصروفه کیږي چې د ده کول ګټه نه رسي وایم که یې پرېږدي تاوان هم نه در رسي بل کار چې ګټور دی د هغه څه خو دې توجه راواوښته وده ته نو چې توجه دې وده ته سي لعب یې بولي په دې خاطر چې ورته وګورې چې هغه څه چې شاده نو د هغه کار ته څه شي ویل کیږي لهو ویل کیږي نو د دنیا ژوند لعب لهو ده د فایدهمند کار یې راګرځولی چې د آخرت کار دی نو لهو سول په دې کې اخته یې تر غوږو په کښې کې غوټه یې نو لعب سو نو دا ژوند نه دی مګر نه لعب لهو ولې د دې بازۍ سره مشابه کوي په دوې درې وجې باندې یوه وجه خیې دا ده بازۍ دغه دې ورته سي په دا بازار کښې خو نو هغه پخوانۍ د سارا بازۍ نه کېږي دلته یې هم کوچنیان کوي په سارا کې چې به موږ نو به انجینې و الکوان به د ولې پر غاړه راسي چې باغ جوړ کړه اول به مو کور جوړ کړي نو کې خاورې به م پر لکه تار کړې د جواله سره به مو مشولې دا به مو کور هغه خواته بیا د خاورې جوې جوړې کړې د توت بلګونه به م را پرې کړه په دا جوو کښې به م کښېښول دا متاکان وه او نو به ولې ته ولوېدی بره بیا نو هغه نارینه خو نو اوبه لګوي انجونې به ورته ولاړې ده به نو خپله خولۍ ورته نیولې اوبه بهیې ژر ژر ور اچولې باغ بهیې اوبه وي وس دا باغ چې و ظاهر خدای ډېر مصروف کړی و دا باغ نه د دایمي و نه د پایدي و حتی که بیا باره د غرمې وختونه بیا پلار باره پسې راوتې د دوی بهیې په غرمو کښې هلته بېجېدل لکه پرز دا رقم دي خو الکان لمرونه وي لمبې وي نو چې پلار بیا مازې غږ ورته رادس کړي بلا به باغ هم پاتې و تاکان به هم پاتې و دی به مجبور و تلی به د پلار سره بېجېدی ګور د الکانو به ورته کته دی بیې ځینې بوتې یا به د بل یوه پلار رالی یا به دی پاتې و هغه بهیې ځینې بوتې نو الله پاک دغه د دنیا دغه سرایونه چې تاسو یې جوړوئ دغه باغونه چې جوړوئ دغه سړکان چې جوړوئ دا بل رقم ولا که دي لکه هغه لهو لعب چې مو کوله چې هر وخت عزرایل علیه السلام لاس درته داسې کړي بالا ګرده کور ولاړې واده به شروع وي تا بس غلی شخیي به دې چې راځه ته نسې ورته ویلی چې بابا د زوی واده مې دی زوم نسې ویلی چې زما نن د واده اوله شپه ده ما پرېږدي ناوې نسې ویلی چې د واده مې اوله شپه ده ما پرېږدي خسر هم بانا نسې کولی خان یې هم نسې کولی بل یې هم نسې کولی نو خو لعب دغه رقم یې چې پلار مې ویل راځه بالا به دی ورسره تلي اعتبار یې چې شو د هغه باغ نو باره به خپله په کښې کښې وختو باره به مشه په کښې دغسې دغسې کړې چې خلاص به شو نو هغه هم د دوام بازۍ نه وې د دوام باغ نه و باغ یې دغسې د درواغو و کور یې د درواغو و دغه ماما و خاله و دا انجونو به سره جوړ کړو دا ماما دی دا خاله ده دا لال ده دغه ګرده د درواغو و باره به کور ته سره ولاړ دغه د دنیا ژوند ټوله چې دا موږ یې حقیقي بولو نسبت و هغه ته چې آخرت یې بیا نسبت واخلي بیا دی هغه رقم کروتکاڼۍ دي هغه رقم د درواغو جوې دي هغه رقم د درواغو کورونه دي هغه د درواغو قرابتونو چې سر ختم کېږي به لازمي ځي په دغه علاوه سره مشابه کړي چې دوام نه لري نسبت مو وچا ته واخیستی دوام ته ولې نه لري شپېته کاله کېږي خو آخرت ته چې دا ستا شپېته نه شپېته زره کاله کې آخرت ته هغه رقم ایسي نو په دغه علاوه دغسې حسر وکړي وما نه دی الحیات و ژوند الدنیا دغه د دنیا ژوند دغه نږدې ژوند الا خو بیا دی لعب بازی دی و لهو دا عبس دی و لدار الاخره او خامخا هغه دار هغه سرای کور الاخرت د آخرت خیر هغه خامخا ګټور دی للذین هغه خلکو لره یتقون چې دوی بیریږي د دوی دپاره هغه کار ګټور دی هغه پیدا ورته کوي، هغه ضرر نه لري، کار چې ورته وکړي هغه پیدا لري. دا لامې ګوره د تاکید دپاره راولي، لکه موطعه د قسم چې ولد دار القسم مې دي وي چې دار الاخرتو، هغه دار چې هغه اخرنی دار دی چې موږ ورځو چې اخوا ته نو بیا ربیا بل دار نشته، هغه دی دار معنا یو کور سرای. نو هغه دار چې هغه اخرنی دی خیرون، هغه ګټور دی للذین، هغه خلکو لره یتقون چې دوی تقوا کوي، معنا مامور به شیان عملي کوي، د مناهیو څخه ځان راګرځي. افلا تعقلون. په پای کې دغه ور واچول چې الله وایي ما خو درته بیان کړ چې دا لکه بازي دا رقم دی، هغه خیر ګټور دار دی. نو افلا تعقلون، آیا تسع عقل نه لري دغه موازنه نسی کولی؟ هوښیار سړي خدستي کولی شي، یاره د دې دپاره کار نه دی پکار، کار د هغه دپاره پکار دی. که ناپوه سړی نو هغه نسي کولی، هغه وایي وروره نانی ما به اودو شاخه تا باسي مې چیرې وزه، بیا چیرې مړ سوم، بیا چیرې زه راژوندی سوم، چیرې بیا زما سره حساب وسو، ته دا شوک مه راپسې زار کوه. ناپوه دغه فیصله کوي. عاقل به روایي یا سره مقایسه کوي، هغه چې دی هغه پای نه لري، بیا مرګ نشته پکښې کې. نو د هغه ځای دپاره کار پکار دی. ګوره په پای کې څنګه ښه جمله وراچول، افلا تعقلون، آیا نو تسع عقل نه لري، دغه ټول نسی کولی، دغه سره موازنه نسی کولی، دغه د بازوی په رقم سرای او هغه اصلي سرای چې دی. نو دا خلاص دا پسې دوه آیاته چې دي چې قد نعلمو، بیا تر دغه ځایه پورې چې من نبئ المرسلین، د دې چې بیا دې ربط ته ما قبل سره دا دی چې دغه خبره چې دا مخکې تېره سوې وه چې کفارو ویله چې ول دا دنیا چې ده مګر نه دا د یو اصلي ژوند دغه دی، ابل ژوند ګر سره نشته. یا یې د قرآن په باره کې ویله چې بارل ان هذا الا اساطير الاولين، دا د پخوانو خلکو کیسې دي چې لکه چې دا ماته د عرش څخه راځي جبريل امین یې راته راوړي، آیاتونه را باندې نازلېږي. دا نو امه دغه د ژوند خبره، دغه اصلي ژوند بری بل ژوند نه مني، نه د آیاتونه منله. نو چې دغه سي د لایل هم نبی علی صلاتو والسلام هو امو ویله، نو خو نبی علی صلاتو والسلام ته د دې څخه هغه درد پیښ دی، درد د چې سړی په مثلا مال خپل کورو کې مثال وایس چې ته د خپل زوی د پاره ډیر خواخوږه ځان ورته خورې چې نصيحت ورته کوي، دای مني نسته خبرې غلطي بولي، ګرته درواغ بولي، بای بې زبولي، خپل نظریه اخستی، هغه پلار ته برسنګ دل سرجه پیښیږي، هغه څنګه مایوس کیږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د کفارو په دغه جواب وکي چې برای قران شریف شدی، دا د پخوانو خلکو کیسې دي، لکه وشتي څوک مشته برای د ادم خان او درخانی کیسې دي، مناسب ته پوسې کیسې او میراب کې پوسې مرد ژوند ما بس ما شو کنه مره خرابو. خو کفارو عین په دغه لا جاور تل دغه جلاوه په عربي ورته ویل، نور څه دغه مضمونه برای تو کیسې سره پوسې دا پخوانی کیسې دي، ژوند دغه ژوند بل ژوند زنه منه مچته ماته وای. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځړي کې بډیره دل تنګی راتله، یو چاته چې دل تنګی پېښ شي لکه مایوسه کیږي چې د بل چا چاغه تر دل وړي دغه وتسلی ته بار ضرورت لري، چاغه ورته ته حوصله ما بیل کار کوه. الله عز وجل ونبي عليه الصلاه والسلام ته دلته تسلی ورلره ورکی چې ستا فکر بدای چې د الله تعالی لک شماته نعوذ بالله توجونه د بالکل زپ وي ژم بینه مې داد دا ګرد معامله وینم چې ته څه کوي دې څه کوي دې شي وای. قد په تحقیق سره نعلم موج علم لرو علاوه مش پویجو چې انه به شک شان دادی لا يحزن خمخ غم جن کی حزن در کی کو تا ته حزن د زړه غم ته وای چې انسان زړه دی ویني بل لا يحزن چې غم جن کی کتا الذي اغ خبر یقولون چې دی وای هغه خبره چې د تا غم جن کی ز در پویجم چې سونه د زړه دغه مړ دکې ته سونه په اخلاص ورته گاډه او دی سونه په اسانی جواب در کی برای دا نکلونه ماته مکه فإنهم لا يكذبونك خمال تسليدة نسنگ ورتاي فإنهم بشك دي لا يكذبون دي تكذب نقي كستا دي تا ندر ورجن كي ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولكن دون خبر دا الظالمين دا الظالمان بآيات الله فآيات وسر دا الأوتا لا يجحدون إنكار كي دا دا آيات وسر منكر دي لکه خپل د هغه آیات په شان نزول کې راځي. ابو جهل به نبی علی السلام ته وویل برای المشتان زدیو نه تا دروغجن بو ستا خو پر چی شي بد ده موږ نو کم تا دروغجن بو دا ته چې کم جن او آیاتونه وای موږ دغه دروغ بولو پر تا خو مو د امین نو ماده یې شي ور دا څه خبر موږ نو کم تا دروغجن بولو موږ خو د آیاتونه دروغ بولو موږ خو د جن دروغ بولو ګور هغه جن به دروغ کړي د آیاتونه به دروغ کړي نو چې هغه دروغ بولي خدای درته وای خدای په زمین کې برته د دروغ ځنوالي دي کنه دي. نو الله عز وجل ورته وای وای دا د زبته سي مثال بار پیش کړه د آیات په تسلی پویږي لکه سره چې د مثال په تور خپل مرایی دی خپل خادم و مزدوری دی سړی د آب و د عزت سړی دی برای د خپل خادم و یو چا تور واسطه چې ورسره ورته از ما بادار وایي چې دا پلانه کار چې دی د مثال په تور دا مه کوه یا یې وکه یو خبره یې ورنقل کړه هغه بر دی ځغله کوه نه کار چیرې منم ستا سره ځه دی چې راسي بره دا خبر ورته کې بادار چې نو غټ سړی دی هغه څه ورته برای وایي دا یې تا ته نه دي ولي دا ما ته وویل ګوره مرئی ته وایي برای دا یې تا ته نه دي ولي دا یې ما ته وویل که دی واقعي په خبره پوهېدا ستا سپکاوی زما سپکاوی دی دلته الله عز وجل دغسې یو قسم داسې یو ترچ چې تاسې ذهن ته خبره رانږدې شي ما دا مثال پیش کړي کنې هر ځای هرګز مثال عین ممثل نه وي هغه رقم نه دی فقط چې هغه خپل په ماحول کې موږ په خبره پوه سو برای هغه آیت کریمه مضمون واضح سي چې دغه رقم الله وایي دا یې تا ته نه دي ویلي ما ته وایي چې ابو جهل وایي زه ستا تکذیب نه کوم زه د آیاتو تکذیب کوم خو ستا تکذیب هم پکښې کې دی مګر چې ستا احترام یې ونه کړي باکې زما هغه یې ونه کړي کېدای سي په خبره پوه سوې یا د مثال په تور فرض کړئ خپل یو زوی سړی چا ته واستئ خامخا خو خادم نه دی چې ستا اعتمادي دی چې یو چا ته ور واستئ هغه چې د ده سره بې احترامي وکړي دا سړی خپل خادم ته څنګه تسلي ورکړي برای ورته وایي د خپل خادم ته چې موږ په خپلو بندګي او انساني لهجه برای بچی دا تا ته نه دي ویلي دا یې ما ته وویل دا زما یې سپکاوی یې وکړي ګوره تسلي په دغه کې مغالک ته نه ورکول کېږي برای هغه دی ګوره دا کار د پروژه باندې واخیستې داسې وایي قد په تحقیق سره نه علم او موږ پوهېږو علم لرو چې انه بې شکه شان دا دی له یحزنو خامخا غمجن کوي که تا نبي علیه السلام ته وایي څه شي چې غمجن کوي الذي هغه خبره یقولونه چې دی وایي و تا ته دی چې تا ته کومه خبره کوي خبره خو ما درته وکړه چې برال موږ خو نو تا دروغجن نه بول دا ته چې کوم جن یادی دغه هم درواغ دی ته نو نه یې درواغ یا هغه خبره چې بیا کوله چې زه ځه ولاړ شه دا د ادمخان درخانۍ کیسې دي چې راته کوي ده دا چې دی دی چې تا ته وایي دغه چې دی په دې موږ پوهېږو چې تا غمجن کوي فانهم دی لا یکذبون ګوره تسلي دغه سوم فانهم دی نو لا یکذبون تکذیب نه کوي که ستا دا تا ته نه وایي ولکن دون خبر د الظالمین دغه ظالمان بآیات الله په آیاتو د الله یجحدون انکار کوي جحد انکار ته ویل کیږي دی اصلي د الله د آیاتو څخه انکار کوي دا ما ته دا نسبتونه کوي دا د درواغو دا تا ته نه کوي ګوره د نبي علیه السلام سپکاوی دغه تکذیب الله ځان ته کوي نو تسلي به الله لږ دغه برام تورې که سپینې دغونه تسلي الله ور راکړه دا یو رقم طرز بل تر تسلي پسې ور لرو کوي هغه دا دی په دغه تسلي تسې پوه سو بس ګوره چې الله پر ځان باندې کړه برای زه ته دومره قریبه چې ستا دا یې وکړه باکې زما دا یې وکړه بل دا وکړه چې دا د عالمه سره غم دی داسې رسولانو ډېر تېر شوي دي چې خپل امت عین دغه کردار ورسره ادا کړي دي نو هغو رسولانو چې وظیفه یې بره پرېښوله وظیفه یې نه پرېښوله صبر یې کاوه چې زه الله رالېږم خپل وظیفه به سرته رسوم دا چې دا یې مني که نه مني دا چې ما ته عزې راکوي پیغورونه راکوي پر هغه یې صبر وکړي تر هغه وخته الله وایي چې زما نصرت ورتلي پر هغه رقم به اوس چلند کوي ولقد په تحقیق سره کذبت تکذیب کړه سوی دي رسولون د ډیرو رسولانو ګوره رسول جمع ده د ډیرو رسولانو من قبل کدر مخسته دا نو کوم لومړنی رسول ته چې مځکې ته رالی خلک تا ته وایي درواغ مه وایي درواغونه دې رابر کړي دي پخوانۍ قیسې دې رابر کړي دي دا داسې ډېر رسولانو تر تا د مخه عین دغه معامله ورسره سوې وه ولقد په تحقیق سره کذبت تکذیب کړه سوی وه رسولون ډېر رسولان دا رسولون مفعول ویلی سم فاعل هو د کذبت تپاره سو ځکه رسول جمع ده کذبت تکذیب کړه سوی وه رسولون ډېر رسولان من قبل کدر مخسته فصبروا هغو څه چل وکړي چې تکذیب یې وس فصبروا هغو ټولو صبر وکړي علامه پر هغه کار کذبو چې د دوی تکذیب وکړه او اوضو او د دوی زیرونه وکړه سو یوازې تکذیب نه دی بارہ خو بدا و چې تکذیب به امس وکي چې زاد درواغ ما وای بارہ به سره چې فهم کې اداره کم به دخل کو پر چا معنی لتور لره ورکی چې بارہ به نوح علی صلوات و سلام په بغار کو ته دغه به ډیر ور دباو خو نوح په دا غبول د نوح سره خصه سید بغار ته چې فارس بغار یې نه لکاو واه بیا دغه ست ازی په سور سوال تکذیب خو چې دغه ست تکذیب کړی لکړی وای خو بسی یا یې سره چې فهم کې بارہ به عدالت په سی وو پر دا دوه کارو صبر کړو فصبر او ټول رسولانو صبر کړو پر چا علامه پر هغه کذبو چې د دوی تکذیب کول کېدی و اوزو او د دوی زیره ونه کول کېدل پر دا دواړو کارو صبر کړو صبر تر څه وخت حتی اتاهم نصرونه حتی تر اغا وقت اتا چرا تگو که همو دیتا نصر نکو مکس مر چیز مر امداد بور ترالی تر دغا وقت پوری دو پر اغا ازی زرار کهوه پر اغا تکزیب زرار کهوه چه اغو بده ده کهوه چه نصرت برالی برا با پلا بل ده ورس و ده مخب بده نبی پلا کشته و ده دیده با پر لوڑه و ازی با پا پسیوه ده مثال پا تور تکزیبونه با پا پسیوه چه نصرت برالی نو بده نبی خواره غالی بسول برا با ده اغو خواه مغلوب بسول برا با پتح ده ده پا نصیب سول تر آغا وقت سبر غشتی نو استاتم عین آغا را کم سبر غاری دلتا با دستی پا دستی پر زان بوج نراولی چه ابو جیل آغا در توایی انو کپار آغا در توایی تی پر زان بوج راولی دا دا سبر کار دی دا چا دا چوک دا رسالت دا ارت تبلیغ و دا مبلیغ کار دا غدی چه دا غدا نبی کار دی چه دا بی پا سبر سر رسی که دا ایس خبری که تسی متوجه است تر دا غذا چه دا نور و رسولان و طرز ورته ووای نخ پیغمبر علیه السلام تی مروشو چه تو خون پاغلیست که یو سی یک نه دا رسولان گوه که مرغلوری دی پا یو تار پیولی دی نخو تم دا غا تار مرغل رایه ختم دو غور سلان و دا جامع سخیه عین یاغه کردار بی پر داغ ازی و پر داغ تکزیب در چه وقت استاسا بری تر چه وقت بری چه نصرت رازی دل که داور تا او بری شوله چه نصرت تاتم بارا رازی بیا غالی بکیجه بیا بدی پر نانواتو در ترازی پر زاروی بدر ترازی بارا با بیا تل وره پر طولو بانده دا پسیر چه ارتوائی ولا مبجل لکلمات الله دیزایت بنو امست سپامی اگه دادی چه دا جه مخی سنو گوه که وعده و پهم ورسوله چه تر آغا وقت دی سبر کوا چه اتا هم نصرونا چه و دیتا بزمور کومک رالی یعنی تاتم کومک رازی تاتم کومک رازی ولی داغا دا کومک مسئله چه ده ام پا قرآن کریم که بلزای علا عز و جل دا سی ذکر کرده ده سی وای چه کتب الله لأغلی بن انو رسولی ان الله قویون عزیز یوشتم آیات پا صورت مجاده لکی دی ال تا علاوی کتب لازم کرده الله علا پا کم خبره لأغلبانه چه زب غالبا که جمه علا پا کوی انا زو رسولی زما رسولان نخو آغا وعده ده که نده نو چه دا طول رسولان ذکر کرده چه زب اوز ما گرد رسولان با غالبا که جو دل که مغا دی نبی علیه السلام تا آغا وعده و برشه ول چه غوم تر آغا وقت ده نصرت صبر کرده وی تبی ام که کوانه با وسی ولا مبدل لکلمات الله ولا مبدل اس بدل وون کی نست لکلمات الله خبر ولر د الله د الله تعالی خبر چې د چا سره وکړه د پښتانه کې دغه رقم ده چې د چا چې خبرې سپینې سپینې ژوند په غیرت را تیر کړي نو اول چا ته اس وعده نور کی چې وعده ورکړه بار څور ته برز ماغه د ډبرې لیکه ده خلاص هغه چې موکه را خبر شي وګوره خلاص نو یو ته وای دغه رقم برز ما خبره د ډبرې لیکه ده په دې کې بیا چونه چرې نست کمه په واسه نه وای پرای یم نه کولای نیمه وایل چې و مې وایل بار خل وای چې ځان خرڅو مې دا کار دار رقم کو مشت دا وعده کله کس د ډبرې لیکه الله عز وجل خود د ډبرې در لیکه قوی لیکه ده الله تعالی ولا مبدل یت سو کې بیا نشي بدله ولا د اوغه انسان د خل وته وعده کوي چې ځما غ د ډبرې لیکه یا با عاجز سي یا تر د بل زور ور پیښ سي بار به دا کار نه کیږي پر الله نه عاجز کیج نه پر د زور ورسته د خبره څوک نشي بدلولای الله از ما خبره ده چې خامخه به تاته نصرت راځي خامخه به کامیابه کیږي پر ځان یې ډیره و ما د رسولانو دغه سدا به طریقه راغلی ده چې په ده باندې رخشان د موال کیږي ازم رسول کیږي تکذیب هم کول کیږي ولا مبدله په کوم خبره کې وای چې نبی علی السلام ته وعده ورشکاره کړ چې امداد را روان دي کوانه به وسی الله پاک زړور دا دکې چې بالکل بیغامه وسه ولا مبدله بدلوونکی نشته لکلمات الله خبر الرد الله کلمه رضا الله نخو على آغا كلمة لكي ده كتب الله لأغلبان أنا ورسولي چه مش بكم يا بكير ولقد جاءك من نبأ المرسلين ده بل بسي ورتفع يعد كره چه شه زما وعدا خو ما ده تدار كره چه بدي كتب جل نسته او بل ده دي خو تاتا زما پا داغا كلام كي پا قرآن كي ده رسولان و قسيان نجرا غيلي ته رسول ما ته وشه چې په پای کې د ناکامه سوې دي خدای و قصو څوم کار واخل چې خامخا تاتم دغه سیم داد راځي ولقد په تحقیق سره جاء راغلی دي کو تات من نبا د خبر او د قصو څخه المرسلین د ډیرو رسولانو خو د ډیرو رسولانو قصې په قران کریم کې سته تقریبا 25 رسولان دلته ذکر سوي خو هغه قصې در په یاد کړه نو اما ما وعده در لره درک ام دوه قصو څخه کار واخل چې نبیان کامیاب سوي نو دغه دوه آیات کریمه چې دي په دې کې د نبی علی صلوات و والسلام د هغه دل سردی د هغه داډ ورکړ سی او تسلی ورکول سو اول په څه چالو لره ورکړ چې ولدا تکذیب چې تا کیږي دا ستانه دي د از ما دي په حقیقت کې دا ما ته راځي قسم په ظاهر ستا تکذیب کول کیږي د از ما خبره نه مني څو نغټه خبره سوله چې معنا ته وایې چې دا رقم یې چاله ما وایې چې لکه د ځان سره چې یو کړ چې تاسو څوک بد نسبت کې وایې چې ما ته وکي ستاسو ما عزت وایې سره وتاړل سوله چې پر تا ایمان راوړي پر ما نه راوړي نه دی مؤمن چې پر الله ایمان راوړي پر رسول راوړي نه دی راوړي نه دی مؤمن د په دا ایمان کې پر لته تړلی دي په عزت کې پر لته تړلی دي بیا یې وروسته په دا رقم تسلی ورلره ورکړه چې دا نو کوم یوازې ستا تکذیب سوی دی خو د ډېرو رسولانو دا سوی دي په پای کې دا ورلره ورکړه چې بیا دې امداد کول کیږي الله وایي زما په خبره کې بدلون نشته او په قصو کې دې ما دې ویلي دي د قران کریم په قصو کې چې رسولانو راغلي چې رسولان کامیاب سوي دي تسلی خلاص شو دیگه تسلی تاکید پسی که دغه د صبر تاکید کی د دغه تسلی چې در روان او په دازی مل که د صبر خبره نراله څنګه راله چې براله رسولان چې زیر دل اوغو صبر کوونه دغه څه معنی اسو خو نبی علی السلام چې نو تم صبر وکنو او خو صبر در څه وخت کوه د این داتر وخت چې الله نصرت راتلی نو خو دته ول تم درغه وخت دغه وک صبر وک یعنی پیغمبر علی السلام ته په دغه دوه آیات کې چې دا وس چیر سو د تسلی د صبر امر صراحتن سو یو ک زمنن زمنن وس خو ما ز نور ور یاد کړ نور رسولان چې وګو نو صبر تر هغه وخت کوه چې یعنی تم مال د هغه لاړ مرغلره دا هغه لاړ جوهر یې چې وګو صبر کاوه ته نو ام صبر کيه التزم نه خبره رااله وسی علی عز وجل دا غزب نی صبر تا ایدو کیچ پس سم پس راحت ورته وای چې دا په ځان دی ریه نه و ان کان کبر علی و ان کان کچیری وی کبر ډیر سوی غټ سوی علی ک پر تا باندې درن سوی اعراضهم دا د دې مخ ګرځول دا د دې اعراض مثلا موږ یو چاته خبره کوو اسړی زما خبره رات کی بره موږ به وای یار ډیر را باندې تر ناس ودا د درت زما د خبرې وکې نیره باندې در ناس ورا باندې بوچ ورا باندې ډیر اس علاوه کده دغه خلکو اعراض چې ته قران او توای دی مخ ګرځي د دغه اعراض ک پر تا بوچ کیږي در باندې ډیریږي ډیر کنو څه کوي بره مجبور یې بری به تر پای پورې کستا فکر دادی چې یا خدای پاک دې ماته هغه معجزه راکړي چې دی غواړي د قرآن ردی یا بل ردی معجزه فرمایشی فرمایشی غواړي الای کی پرزنت دی رایه هغه د فرمایشات پرکه ورله او پرګه پرکوایسه بابا د معانیت سری فرمایش پرکیږي یا پلا یو درته وای بیا بل درته وای بیا بل درته کدا اوس کفار مسلمانان ته فرمایشونو کی پای لري پاکستان ته پلا یو چې دغه وک باران نو سید دی چې هغه وک برای دغه بیا وک بیا دغه وک بیا دغه وک ملک په ټکر ټکر کې لا دی نه دی راځي لا غشتنی لري ګرځه پکښ کی دا دغه شی یعنی خدا دا رقم خالد دی که دایس ما خبرت تیس متوجه است د دې د معجزو چې د نبی علی صلوات و سلام څخه غوښته دی زیو نه مونږ در توایم په سورته الاسراء کې یا چې سورته بنی اسرائیل ورته وای الته په نیویم یو نیویم آیات کې نیوی یو نیوی په هغه آیاتو کې د څه ذکر شوی ما خلاص نه راخستې دي یو معجزه دا و برای تفجر لنا من الارض ينبوعا فدام زکو برته وکذا ته سوجه دا چول به بند ادش بونه صفه دغه زوی بو که یو لغت کش که چوب راو بش چې دا نشه کولای پر ما کلی ما کلی ما د کوم خو دا قران شریف کې دغه صفخانه کې سره ورګ نه نبی یو دا فرمایش د معجزه کنه نبی علی السلام نور معجزه نه وی پیش کړ خو پیش کړی و دا غنه کوم یا چې زدر ته ما خبر کړ هغه دغه په دمزه کې وبو وک په دا وشه ډبر بل دا او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا برل خدال ته د خرما با خدای تو اچ در جوړی کی د انګورو باغ ورته وای په مابین کې به چنی را وګرځي جو ولې به بیان سي نو په مکه کې د چنګ وب نه پیدا کېدل د ول د ته پر سر ډبرو باندې د خرما باغ د انګورو باغ دا جوړ په چې ولې په کښې کې وبې پر سر سترګو نه منم کلمه در باندې دا غس نه ځنه سم پر تا باندې کلمه ویل دوه معجزه فرمایش ده بل او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا ولبل دا دی ولته وای چې د اسمان دی پلان دی د اسمان یو څو ټوټې را باندې را شو اکل که خونه چې سړی نړي خو را باندې را وی نه راو اسمان ولې نه را نړي مجبور ته وګوره چې ټوټې دا خو را روانې لکه چې دران در بیو هي هي د سیکل ما در باندې وای چې دا نه څه کوي اسمان نه سره نه راولې ته ما توکل ما وای سلرم دا او تاتي بالله والملائكه قبيله بر څه چې ته رسوله د خدای به مش څه وخت وینو خدای دې در سره راشي در سره وځي دې دې ما رسول دي ملائکه در سره راول چې دا د خدای رسول دی ساسره راکه یا ملائکه در سره یې موږ نه دی لیدلی تا را سره نو خدای دې د قبر معنا مخه مخرته و درو راس خدای هم وینم ملائکه برای دې زما رسول دی دا بل معجزه غوښته تلرم پنځمه را غوښته او یکون لک بیت من زخرف ولته د سرو زر خونه لري نو چې خدای پاک چې دې ته رسول کړه دنیا کې خو خدای رقم رقم تصرفات کوي چې خو ته ته یو شایسته د سرو زر خونه درکې ته په دې جونګړې کې پروت یې موږ ولاکه پکښې کوالاړو موږ ونه که حیوان پکښې کې وته ملا سره ته په دا رقم دغه کې دی ستاده کمی خو خدای پاک پر تا باندې بیا دې مهربان دي چې وزیر رسول یې زه پر تا باندې کلمه نه وای دا یې پنځمه معجزه او ترقیه السما شپږمه دا ده دا ګرد قرآني توریز دا زیاد درته تا اسمان ته وخې زموږ به درته ګورو چې ته چابک چابک روان یې برام سیر چې اسمان ته خطای سي نو برنو رسول امبینو د الله تعالی واقعي رسول پسې ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه ول دغه ستا جنتر منتر چې ته موږ ته وایې چې دا آیاتونه د پلانې پر جزه ولاکه ایمان راوړم تر څو چې سم دم په کاغذ کې دغه څه لیکل سوی نه دغه څه سم دم مجلد دغه څه راوړه چې ګرځي وینو دا نن دوه آیات نازل سو سبا درې نازل سو بل سبا سورت نازل سو دا رقم نه منم دا و فرمای شو نو چا بور تور ورایو د سال صلوات و سلام مائده نه وره شو کړه هغه مخکې چې رسول د اسمان مائده ته موږ ته مائده را شو کړه خوراک نو مخکې چې سوی دغه څه موږ وویل نو ول مائده را تراو بل به ورته د موسی علی السلام سره کړه نو ورڅخه چې داسې بکړه مار بو سونه سد د غراته جوړک دغه یو لکړه راو چې هغه سمار جوړیږي انور به بیا ورته ویل بارول چې د مثال په تور ستا سره چې کوم هغه د عیسی علی السلام سره چې بیا کوم معجزه او چې هغه اکمه به جوړا او هغه ابرس به جوړا او هغه سي معجزه غوښته خو مطلب پرمایشات او هغه چې نبی علی السلام پیښول هغه د نه منل ورزه پرمایش تر کوم را لره راوړ نو پرمایشي معجزه چې ته راوړ خو بل غواړي چې بیا راوړ بل غواړي خدای عنادن دي کچیر سړی په دغه یو معجزه کې پاتې کوم حق پیدا کولای شي کنه مثال داسې دي چې زموږ د یو چا سره دعوی په کچاري کې ورته وای عدالت ورته وای کوم وکما ورته وای الته چې ورسه قاضي ته ته وای شهیدان راول شهیدان قاضي حق لري چې فرمایش درک چې د پلانې کلی پلانې اجملا سبب پلانې راولې ولکه زه ومنم د پیسره نه کوم دغه قانون وای د دنیا په یو قانون کې یا په بندګۍ کې یا په الهي قانون کې د پرده شاهد حق لري چې راڅېوي غوړي نو فرمایشي شهیدان دغه دوه شهیدان چې تا یاد کړ دا به نو په اړه واقعي حاضر برابر راځي دغه خواته نه حاضر ما چې سب دا کول پلانې پلانې زما غ شهیدان خو شهیدان غوړي د رسول د پاره معجزه ته کار د چې د سکار شکاره کې بل څوک نه سکوله بس فرمایشات چې حق نه لري چې تداوکه دا حق نه لري نو الله پاک او نبی علی السلام ته مال اوغه صبر ورته دی چې ستاد سره شو دی پر دغه نه ډیره ده چې د ایمان نه راوړي ستاد سره فرمایشي غړي ستان په زړه کې راو ګرځي چې کسي می دغه فرمایشي معجزه ورته سره کړي الله یې ګر سره کړي لکه می ورته سره کوي که زما په کاول نه کوي نو زه اسمان ته وخیږم نو خدای وي اسمان ته وخیږي خدای سي ځکه مځکه نه نه زه وشه د صالح علی السلام وغول د بری وشه راو بس ورته راي بس راي ستای سي خو ته هیڅ کار نه شې کولای ترجمه ته ګوري و ان کان کچیر وی ای محمد کبر درنای بوج علیک پر تابان اعراضهم دغه د اعراض د قران څخه مخ اړي دا پر تا درند نو فاینست تا ته کستا طاقت وی اندجه تبتغی چ تو غړی و طلب کی نفقن سری نفق نغم ته وی کیج په الارض په مزکه کی نو کجه طاقت چ په مزکه کی یو نغم وکاجه بارا د غزا یو نه بلد معجزه چاده درته وای ورته راي وړي د سرو زرو خونه بره جوړ کی چلایو په لاس کی را وبزه کدا کار سا په واسي او سلم یا کستا دا په واسي چې ته طلب کې سلمان زینه په سمای په اسمان کې اسمان ته دغه زینه را وځوري چې ابک چې ابک پک شو وخېشه فتاتیه چې بیان وتره تاغو کې هم ودیت به آیتین په یو علامه او نقشه په هغه معجزه چې دی فرمایش تر کړی دي کده غره کم ست طاقت جزاء محذوفه ده یعنی ورلای افعل بیک زه کته اس خبره ته متوجه است الته ان ذکر شو کته طاقت لري دغه کارو چې وی کی خونو افعل وی کا ورسه کوای سن خو نه سه کوای خو ما د خاصه به معجزه ته در کول کی زه نور کوم د فرمایش ولا کور پراک حق نه را باندې لري که فرمایش ور پراکم فرمایش پاین لري دا وک دا وک دا وک ته د بجوند دغه رقم باره به وای پر دې دنیا جنت راته جوړ ک پر دې دنیا پلانې ته وځخته واچ از ما پلان را ژوندې ک ورني ک مې را ژوندې ک دا پایل لري بار نو الله وکړه ته که په غم جن نور لای ورته وک کني نو زما خبره ومنه چې غم په کو دی باندې سر ما ګرځو چې ول ایمان را وکړ سره دې نه راوړي ترجمه ته بم پام سوی فاین استطعت ک ته طاقت لري د کوم خبري اند دې تبتغیت طلب ک نفقن سوری دا دا نغم په لار د پمځکه کې چې ګردم ځکه سری کې پنه نوځه د مځکې نغمونو څخه قانون راوباسه او سلمان یا چې تلف کې ځنی په سمای په اسمان کې چې اسمان ته وخیږي فتاتی بیا تر اتګو کې هم دې ته بیا یکن په یو نقش او په معجزه سره خویاکه کوایسه یا جواب من پی دنیا څخه کوله مگر بیا الله خپل قدرت په سور شي ولو شاک اراده کړی وای الله اعلی لجمع را ټول کړي به وای هم دی عدل هدا پر هدایت باندې الله وای زما په تکوین به داسې پرده که زه وغواړم یو ولاکه ولاړ شي چې پر دین باندې را ټول نه کړم مګر خو نو دا ایمان بره قبول دي چې الله یې په زوره په سړي راوړي تکوینن دا معنی لکه الله چې یو څوک وژني موږ لغتې واړه شي ولاکه مې مړ کړي چې یو څوک زیږي بل څوک ویلی شي ولاکه راڅه وزېږي درختې شنې کوي څوک ویلی شي ولاکه شنې کوي تکوین دغه دی چې الله هغه شی مجبورن کوي چې بنا خامخا به ته مجبور یې کېږم درخت شنه کوي درخت ځان نه شروع ویلی شي ولاکه شنه سي چې بلګونه ځینې رژي ځینې رژي نو الله وایي که زه د تکوین د لارې وغواړم چې ګرده په یوه جن را ټول کړم په وسه مې پرده مګر خو امتحان نه راغلی زه دې خلقه یم اختیار وکوم چې هغه کوي که هغه کوي اوس امتحان بره کېږي که زما دا خوښ وي چې زه ګرده مؤمنان کړم په زور یې مؤمنان کړم تلای نهسي خو ما هیله کړي دي دغه ته نو چې هیله کړي یم چې ته خو آباد یې ولې چې دغه ډله ایمان نه راوړي زه خو آباد یم نو خو راوړي خو ما هیله کړي دي دغه دپاره دی چې امتحان اوس یې وایي راوړي بلې نه راوړي ته دا پر څه شي خو آباد یې چې د ایمان نه راوړي نه چې راوړي که سره چې خدای د خلکو پشته ملتاترین ځای کې دغس على واي ولو شاءك كيرا ذكر الله على باك لجمع رجمع كريب واي هم دي تكوين نان يا دي تكوين داما ناك دي اختار فاك شو ونلري دا برا جمع كريب وعاد الهدى پر هدايات بانج برا جمع كريب مگر خوا لا تكوين نان نغوار خيب كلا پاو تسولا تكوين ما نا اغا خلق چا على دا شكي چا خلق دا طول پر جن كريب وخو كريب واي نخو نيكي على واي ما دي وخلق تيل پر جن می نجی خلقی چې خامہ خاله تاسو پر جن دا جمع کیږي د جن په باره کې مې چې شور لره ورکی اختیار مې ور لره ورکی چې وس جن کې یی کې نه کې د زین سبحه جن ته اماده ده شو کولا یې سي باره کې کې کې نه کې فلا تکونن من الجاهلین فلا تکونن تنو مکه من الجاهلین د نه په هان څخه خطاب پیغمبر ته دی موږ د نبی علیه السلام په باره کې د جاهل کلمه استعماله ولی سي لیکن رب العزت خود ټول کائنات مالک دی پیغمبر ته دغه لکه موږ چې یو چاته سرټمبګي مکه خبره دغه رقم ده نبی علی السلام تعالی په دغه سلا جوړ مگر الله پاک د نبی علی السلام په باره کې بیا ده نه بدل کیږي خو می خالق دی مالک دی خو مرسل دی ګرد کارونه دی نو الله وده ته ما ته تعالی روش چې په دغه بخوانه به چې ایمان نه راوړي پر ځان ولې ډیر چې پرته د مثال په تور ګرد ژوند دی بار د زار او ډک دی د نه په هانو څخه مکه رزنا په حکمت سره خلاص کړي چې ما یو څه د وخت خو دا کړی یو څه جنت او په دې باره کې مې دې ته اختیار ورلره ورکړی دی دای الا دی حق لري د مثال په توګه خپل اختیار د مخه چې بار وای چې زه نه راوړم ازو هم ته وخت به ځي او که زه مجبور کم ګرد مؤمنان کم نو جنت پر چی شي زه په زور مؤمن سوی دی نه لا که زه غواړم کوای سم قدرت مې دوغ نه دی دغه معجزې ولې چې در کوای سم دای چې فرمایش کی خو نه کوم زه خپل معجزې ور کوم چې دغه دې منی ام سیری کنه منی زم خپل شي دا ته پر ځان نه درنه د آیات پای ته سیس پای فکر شو فلا تکونن من الجاهلین تس تخم خم کیر ګور جر تا کی ورته کی د جاهلینو د نه په هانو څخه مکیرنو انما يستجيب الذين يسمعون انما بشك يستجيب قبل ونخ كيد حق د طاره الذين اغ خلق كي يسمعون كذي او ري دل كي د طاره د طلب د حق شو واقعي غوژني سي اغ سري قبل ونخ كي حق من القران من چ خوژ نني سي په زور په کوايس په زور خو ته نسه کوي زور خو د الله کار دی الله ويجه کوايس مزخ نه کوم خو غ حکمت خو کیږي چې امتحان دي انما بشك يستجيب قبل ونخ كي د قران او د حق خبري الذين اغ خلق كي يسمعون كذي او ري دل كي واقعي في اخلاص ناس خبر او ري کتوا نیک یو نو چې د حق طلب نکې نو خو اوري دل سم نکې د جده فار چې قبول کړي ایمان نه راوړي نو الله نو خو دی بدل ته سزا وویني کې دل ته ونه وویني د خپل سزا مړ به سی په مرګ نو خلاصيږي هغه د مرګ ځای علاوه وي ول موتا مړي چې ګرد یا بعصورا فاسيهم دي الله علا پاک نو خو مړي ګرد الله راځوي کې دا پر دغه کو پر مړ خو نو خلاص نو سجده د جزاء څوناړي خو به ته راځوندې کوم جزاء ورته ګوري ته په جېب څخه جنسه چا یې دغه کافر ایمان مړه نه وړي او سزام نکړه ورته غي مرسو نو بلاری دغه سي نه دي تل دغه ټوټه د ته دغه وسره مرګره کړ چې ته دا پزین کې بارونه ګرځې نو کوم دی خو ایمان یې نه راوړي الله پاک دې ورجیم نکړي پر نازل الله دې بری نه غواړي خو بیرته راځي. والموتا مړي چې یبعثو را ژوندي کوي هم دی الله اعلی پاک، ثم بیا الیه خاص و دغه اعلی ته یرجعون، دی راګرځي بیرته د اعلی حضور ته درېږي. په دې مرګ باندې دی دسنه وچ کوڅه بدله کړه، لاړي د اعلی په لاس نه ورځي، الله وایي بیرته راځي. په دغه کوڅه پای بیرته جهخوا ته راګرځي، دلی دی دی چې هر څه پکښې میدان کې مړ شي، دلته به راځي حساب ورسره کول کېږي. تر دا ځایه پورې دغه مضمون چې مولا نبی علیه السلام ته د صبر تاکید ورکړل شو، چې صبر دغه تسلی په ضمن کې اعلی نبی علیه السلام فرشته به صبر کوي، چې ته به صبر کوي. ګوره دلته داسې خبره ورته وکړه، داسې شدیده لهجه، فلا تکونن من الجاهلین، ولته څه بیا صبرې کوي؟ پر دوی زړه خوږېږي چې ولې ایمان نه راوړي. ګرڅه راجه نه راوړي که دا ایمان بېخي زما دغسې خوښه، ما ګرد پر ایمان راجمع کولی شو، مګر خو زه اختیار به دوی ته ولرکوم چې د امتحان به سره ترسره سي. نو بس دی، دا نور به بیا در پراکم که ژوند ډېر پاتې دي، که لږ یو آیات پاتې دي. وقالوا لولا نزل عليه آية، وقالوا دغ مشركان ولو لولا نزل وجنا نازل كرسي عليه بردبان آية يوم معجزة فرمايشه من ربه درابا سخدد فرمايشه معجزات ما تستمخي ولا شيء ودانية يوم في سورة أسراء كالت ذكر سيج أغا علامية يا دولي ولي بردبان سنة نازل يجي. قلت في جواب كورتوه ونبي عليه السلام توي إن الله قادر، چې بشک علا پاک قادر دی علا ان پر دې خبره، یو نزل شرا نازل کی آیتن اغه معجزه او اغه پرمایشی نقشه چې کی غواړي. علا قدرت به خل لري چې ما ته دا تا وغوښته دغه شین را لره راکی، مګر خدا د علا عادت نه دی راغلی وی. ولکن اکثرهم لا يعلمون، ولكن دون خبر د اکثرهم اکثر دی لا يعلمون، دوی نه پوهیږي. ولی شدید ملک خبره کوله چې ورال د سره ملک ولی نه دور سره علال ته نو ویل بارل کچیر مر ملک را ولی جو خلقو دی الامر خبره په سلا ده. بیا خو نه تا وخت نه در کول کیږي چې معجزه دی فرمایشی ولی د کجا دا و منل ودی منل کنه دی ومل پاغه غړی کې بغر کېږي، فاغه غړی کې پرتا عذاب راځي. نو دوی خو هغه حکمت ته نه ګوري. الا فرق پای ما و دنیا ته مثلا په زرو کلو نیټه یې ښه ده چې دغه نه به دا دنیا چلیږي. اوس هغه زورونه لا پاتې دي، په زرو کلونه قیامت ته پاتې دي. ته دلته وایه ما ته دغه معجزه راکړه، الله که دغه معجزه درکړه ولس و تا ایمان را نوړي، نو خو دستي باید در باندې قیامت سه دوزخ ته ولویږي. نو خو ګرده پروګرام نه خرابه؟ نو ته چې پنځو سره نارې وایه چې ما ته دا معجزه راکړه، هغه معجزه چا کې غواړي؟ هغه نه درکوي بله معجزه درکوي چې دا دنیا دوام وکړي، چې خپلې نیټې ته چې الله ورته ټاکلې ده چې هغه ته ځان ورسي، کېدای سي په خبره پوهېږي. لکه سړی چې چا ته وایي زه را باندې وینوه دا سرای، هغه وایي سرای زه نه ډوم، سرای د یو څو کلو دپاره ما جوړ کړی دي، چې هر وخت چې راشي خپله به ورنړېږي، ستا په خوله نه ننړېږي. دلته په دغه ځای کې چې الله پاک څخه دی هغه فرمایشي دغه غواړي معجزه، هغه معجزه الله ورکولی سي، مګر خو دوی اکثر خلک دي په انجام یې نه پوهېږي چې د هغې پای خطرناکه دي. ولې هغه چې ته فرمایش ورکوې که الله راوستله تا بره عمل نه په وکړي، ایمان دې نه راوړي، نو بره به الله تا ته ګوري، بره خو نه بیا درته ګوري نه، دسه سزا در لرکوي. فرمایش چې ورکړي به الله حق نه لري، باید جهان در باندې راونړي خرابې کړي، او حال دا چې د جهان دپاره الله نیټه ټاکلې ده. وقالوا دي وای دا مشرکان لولا نزل، ولې نه ده نازله کړه سوی عليه پر دغه محمد آية، یو معجزه، یو دلیل، هغه فرمایشي دي من ربه د رب څخه ده. کنه نورې معجزې خو نبي عليه السلام درلود. قلت په جواب کې ورته چې ان الله بشک الا قادر، قادر دي على ان پرجه خبر یو نزل چر نازل کی آیه، هغه یو معجزه چا ته فرمایش ورلرکه، مگر خو نه نازلی ولې خو بیا د دنیا خراب سره تړل دي کتا و نه منله. ولکن دون خبر ده اکثرهم اکثر دي لا يعلمون، دي علم نه لري چې دغه خو انجام خراب دي، دغه خو نتیجه خراب پراوزي. علاوه زخه به علم نه لري، دغه جاهل په قول ولې کوم چې د ار فرمایش کی زبغه پر کوم، خو فرمایش پای خو بیا دي د سپه د سزا سره تړل دي. او زه غواړم چې ګناکاران ته چه مر لره ورکم، چې نور ګناکاران چې دي برغه پونسي، ولې چې یو ګناکار ته د سزا ورکې بل ګناه کوي، خو داسې امتحان ختم شو، هغه فلاني که اکا دا رقم وکړه دستې اور پر نازل شو، زم ولا کوکم، یا دنیا به در قیامت دار به ابتلای، ایمان به په غیب وي چې دا سودا به نه وي. نو په دغه فرمایشي معجزې علاوه زه نبی علیه السلام ته نور کوم، پیغمبر چې تسلي امر لره ورکړه، د دوی د دغې خبرې جواب یې م لره ورکړي چې ولې فرمایشي نه راځي، چې علاوه په دې کې دا حکمت شته. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.